हम लोग प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी के ऊपर तृप्ति दीप प्रकरण पंचदशी सुन रहे हैं। कल हम लोग 101 श्लोक का उच्चारण किए हुए थे, देख रहे हैं। उसमें कहा था श्रवण क्या है, उसका क्या लक्षण है, ये जिज्ञासा हो गई। श्रवण किसके लिए चाहिए? श्रुति की अनेकता है तो अनेकता के कारण संशय होता है। उस संशय की निवृत्ति के लिए श्रुति प्रमाण है, मैंने प्रमाण में ही संशय हो रहा है तो प्रमाणगत संशय की निवृत्ति के लिए बार बार श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण का क्या लक्षण है उसके लिए इस श्लोक में कहा है वेदांतानाम शेषाणाम आदिमध्यवसानतः ब्रह्मात्मनैव तात्पर्यम् इति धी श्रवणं भवेत्। वेदांतानाम शेषाणाम् आदिमध्यवसानतः ब्रह्मात्मनैव तात्पर्यम् इति धी श्रवणं भवेत्। वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्य अवसानतः ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यम् इति धी श्रवणं भवेत्। आशेषाणाम वेदांतानाम, वेदांतनाम उपनिषद, आशेष मनी सभी उपनिषदों का, आदि मध्य अवसानतम अवसान से, चाहे आदि हो मध्य हो और अंत हो, इन तीनों के द्वारा, मैंने आदि मध्य अवसान तीन, इन तीनों के माध्यम से क्या, इन तीनों का क्या लक्ष्य है, या तीनों में उपनिषदों में, चाहे उपनिषद के आदि हो, उपनिषद के मध्य हो या उपनिषद के अंत में हो, किसका प्रतिपादन किया गया है? तो ब्रह्मात्मनि एव, ब्रह्म आत्मनि एव तात्पर्यम, ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का ऐक्य ही तात्पर्य है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मैंने उपनिषदों के आदि में हो, मध्य में हो, कुछ भी प्रतिपादन किया हुआ हो, तो एकमात्र प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म अभिन्न आत्मा ही, प्रत्येक आत्मा ही है। अब ये कैसे हो सकता है? तो टीका में बताएंगे, कहीं परंपरा से और कहीं साक्षात, कहीं साक्षात होता है बताना और कहीं परंपरा से। कई बोलते हैं अरे उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहा, नहीं नहीं डायरेक्ट नहीं कहा बल्कि इनडायरेक्ट कहा, मैंने साक्षात कहना मैंने अरे मैंने उनके मुख से सुना हूं, ये डायरेक्ट हो गया, साक्षात हो गया, डायरेक्ट कहिए, साक्षात कहिए, प्रत्यक्ष कहिए, नहीं उन्होंने दूसरे के माध्यम से दूसरे को कहा था और ऐसा मुझे पता चला है, मैंने दूसरों के माध्यम से मुझे पता चला है, तो इसका मतलब परंपरा से पता चला, इनडायरेक्ट पता चला। इसी प्रकार श्रुति का मैंने उपनिषदों का जो प्रतिपाद्य विषय है, चाहे आदि में प्रतिपादन करे उपनिषद, चाहे मध्य में करे, चाहे अंत में करे, प्रतिपाद्य विषय एकमात्र ब्रह्म और आत्मा, इनके अलावा कुछ नहीं। फिर बाकी क्या है? बाकी उनके सहयोगी है, बाकी उनके सहयोगी है। जैसे कल मैं उदाहरण दिया ना, वो माता अपना बच्चे को दवाई खिलाने के लिए कुछ ना कुछ लालच देती है, तुझे मीठा खिलाऊंगा, और बच्चे को मां स्कूल भेजना चाहते हैं, छोटा बच्चा रहता है, जाना नहीं चाहता है, कितनी लालच देती है, और मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हाँ हाँ बोलना पड़ता है, और लालच देकर अपना पिंड छुड़ाना पड़ता है, भेजना पड़ता है, कब तक? एक साल तक। और एक साल के बाद में मम्मी देरी हो रहे ना मुझे लीजिए। पहला मम्मी को जाना पड़ता था वहां छोड़ने के लिए, और अभी मुझे देरी हो रही है, जल्दी करो। और यदि कभी मम्मी बोले नहीं आज जाना नहीं है, आज थोड़ा सा बाहर मेरे साथ चलो, नहीं नहीं मेरा बहुत महत्व का पाठ है, आज तो मैं किसी भी हालत में स्कूल नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ नहीं आऊंगा, मतलब यही तो लक्ष्य था माता का। पहला जो उसको लालच देते थे, वो लालच का तात्पर्य क्या था? एकमात्र बच्चे की पढ़ाई में रुचि हो और पढ़ाई करे, इसके लिए लालच देती थी और अपना कार्य सिद्ध हुआ। इसी प्रकार उपनिषदों का भी कहीं कर्मकांड के लिए बोला जाता है, कहीं उपासना के लिए कहा जाता है, क्योंकि कर्मकांड उपासना आदि ये करने के बाद में ही थोड़ी सी अंतकरण की शुद्धि आदि हो जाती है, तो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे अपना गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए ये कहा कि आशेषाणाम वेदांतानाम आदि मध्य अवसानतः ब्रह्म आत्मनि एव तात्पर्यम्। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा में ही इनका प्रतिपादन करने का तात्पर्य है। इसलिए इति धी श्रवणम भवेत्, इस प्रकार की धी, इस प्रकार का निश्चय, इस प्रकार की बुद्धि, इसी का नाम है श्रवण है। मैंने श्रवण का अर्थ यही होगा, तो कोई भी उपनिषद में प्रतिपादन विषय हो रहा है तो हो इसका विषय लक्ष्य वो है, लक्ष्य वो है, इस प्रकार का निश्चय हो जाना, यही श्रवण है। लक्ष्य मैंने ब्रह्म और आत्मा की एकता है, बाकी इधर उधर का गौण बता रहे हैं, लेकिन इनका संबंध उसी से है। इस प्रकार की एक दृढ़ निश्चय हो जाए, इसी का नाम क्या है? श्रवण का लक्षण बता रहे हैं। अब टीका में हाँ जी बराबर, दोनों का ऐक्य करना ही क्योंकि दोनों का ऐक्य हुए बिना ये संसार की जो यात्रा चल रही है, पुनरपि जननम पुनरपि जननम जटरी जननी जटरे शयनम, ये जो 84 का परिक्रमा का चक्कर चल रहा है, जैसे वहां 25 कोस की यात्रा करते ना, कहां पर गिरिराज की 25 कोस की परिक्रमा करते रहते हैं, इसी प्रकार पूरा का पूरा ये संसार ब्रह्मांड ये कितने का चक्कर है? 84 का चक्कर बोलते हैं। तो इस 84 का चक्कर छूटे, अभी 84 का चक्कर छूटे किसकी इच्छा होती है? जब उसमें उसको दुख पता चलेगा, तो जिसको सुख ही सुख पता चल रहा है वो कभी इसके फेरे से मुक्त होना चाहेगा क्या, और आनंद लेना चाहेगा? हाँ, और आनंद लेना चाहेगा। और अभी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा थोड़ा अंतकरण शुद्ध होने से पता चलता है कि ये 84 का चक्कर कैसा है, दुखदायक है। काजल की कोटड़ी में कैसा ही शयानो जाए, एक काली लकीर लगी तो लगी रह जाए। तो ये संसार दुख का कारण है, संसार दुख मूल, चहु कड़े इंगल, विश्रांति नाही कोटे, रात्रन दिन तलमल। तो काराम जी बोलते हैं संसार दुख का मूल, अशाश्वतम शाश्वत दुख कालय, चहु कड़े इंगल, इंगल किसको बोलते हैं पता है? इच्छु नहीं, इंगली हो गए वो, इंगली। और इंगल का अर्थ अभी ये जो बोला अग्नि, कैसी अग्नि? जो लाल तपा हुआ कोयला है उसका नाम है इंगल, मराठी में उसका नाम इंगल है, जो तपा हुआ कोयला है लाल उसका नाम है इंगल। चहु कड़े इंगल, विश्रांति नाही कोटे, रात्रन दिन तलमल, रात्रन दिन में व्याकुलता है। तो ये संसार का क्या है? स्वरूप है। ये कब पता चल जाता है? थोड़ा सा श्रवण आदि करेंगे, संतों के सानिध्य में जाएंगे, सत्शास्त्र का थोड़ा सा चिंतन होगा तब पता चलेगा, अन्यथा कभी पता चलता नहीं है। जैसे गैरेज के कपड़े होते हैं काले कपड़े, उनको बोला बोल दिया जाए ये दाग लगाए, बोलेगा दाग क्या होता है दाग और आपके एक कपड़े को थोड़ा लग जाए तो हाँ चेंज कर लेते, और उनको बोल सकते हैं कि चेंज, अरे बोले चेंज करने की सवाल ही नहीं है। तो इस प्रकार है, जिसको ये दुख रूप पता चलता नहीं है, इस प्रकार ये गैरेज के फिटर है, पुनः पुनः पुनः पुनः 84 के चक्कर में घूमना। और जिसको ये पता चला कि नहीं इससे मुक्त होना है, वही इस मार्ग पे आएगा और वह धीरे धीरे धीरे अपना क्या बोलते हैं मतलब छूटने का प्रयास करेगा। अभी छूटने का प्रयास करेगा तो एकाएक तो होता नहीं है, तो बार बार बार बार अभ्यास करना पड़ता है। अपना एक साल पर अभ्यास करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और कितने दिन के लिए, एक पेपर देने के लिए, 3 घंटे का एक पेपर है, लेकिन 3 घंटे के एक पेपर के लिए उसका सब्जेक्ट कितने एक साल भर पढ़ना पड़ता है। साल भर की पढ़ाई का फल कितना है, केवल 3 घंटे में पेपर देना, और केवल पेपर ही देना नहीं, पेपर में पास होना, माने एक पेपर के परीक्षा से पास होने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ते हैं, और अनंत जन्म से इस चक्कर में पड़े हुए हैं, तो इस चक्कर को छुड़ाने के लिए तो बहुत थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। धीरज धरे तो पाओ पारा, नहीं तो डूबो मझधारा। हम लोग धीरज नहीं देते, अरे इतना दिन श्रवण करते कुछ होता ही नहीं, अरे भाई श्रवण कर रहे कुछ ना कुछ तो आनंद मिला, कितना आनंद मिला। दूसरे लोगों को हाय तोबा मचा हुआ है, बाहर से बताते नहीं है, सबको बोले कैसा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन किंतु परंतु वो पूछ उनका नहीं। और आपका होने पर भी उसको ये तो चलता ही रहेगा, इसके तरफ कोई देखने की जरूरत नहीं है। एक दिन का कोई मरा हुआ व्यक्ति हो तो उसके लिए रोया जाता है, हर रोज मरेगा तो उसको रोजच मर त्याला कोंद रड़, एक मराठी में का रोजच मर त्याला कोंद, ये हर रोज का प्रेत है, इसके लिए कौन रोता बैठेगा। इसलिए जो संसार का नाम ही है हर रोज का, हर रोज का प्रेत है, उसके लिए कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा यदि हम लोग समझते थोड़ा भी तो कोई दुख है क्या, तो चलिए हम विषयांतर होगा थोड़ा सा, कहीं मैंने श्रवण तात्पर्य धी मनी बुद्धि पता चला ना, मनी सभी वेदांतों का तात्पर्य एकमात्र जीव और ब्रह्म की एकता में है, बाकी कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का निश्चय हो जाना, इसी का नाम है श्रवण वेदांतानाम इति सर्वासाम अपि उपनिषदाम, सभी उपनिषदों में उपक्रम उपसंवारादि पर्यालोचनायाम ब्रह्म रूपे प्रत्यग आत्मनि एव तात्पर्यम इदं पारंपर्येण पर्यवसानम इति एवं रूपः निश्चयः श्रवणम। बोलते हैं षड्लिंग है ना, 6 प्रकार के लिंगों के लिए यहां इन्होंने बोल दिया उपक्रम और उपसंवार, और आदि ले दिया क्योंकि उपक्रम और उपसंवार एक ही है, उसके बाद में अभ्यास अपूर्वता फल अर्थापत्ति उपपत्ति, ये 6 अपना लिंग है, और इनके माध्यम से एकमात्र तात्पर्य का निर्णय होता है। जो भी आप बोल रहे हैं उसका तात्पर्य किसमें है, इस तात्पर्य के लिए वो 6 कारण होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि यहां पर जिसका आपने उपक्रम किया आरंभ किया उसी शब्द से उपसंवार भी होना चाहिए, उपसंवार के बाद में आता है अपना अभ्यास। अभ्यास का अर्थ है कि पुनः पुनः पुनः बार बार, जैसे श्वेत केतु को एक बार तत्वमसि नहीं बल्कि 9 बार तत्त्वम असि, इसको बोलते हैं अभ्यास। अपूर्वता माने ऐसा कभी अपना अर्जुन बोलते हैं ना, ना रूप दृष्टम ना दृष्ट पूर्वम, ऐसा जो रूप पहला मैंने कभी देखा नहीं था। तो इसी प्रकार अपूर्व है, पहले ऐसा कभी हमने श्रवण किया नहीं। अभी सच्चिदानंद रूप ही अपूर्व ही है, मैंने पूर्व में हमने ऐसा कभी देखा नहीं है, ये गुरु मुख से सुना है, अपूर्व है। अपूर्व के बाद में फल है, वहां उपनिषदों में है, वेदांत परिभाषा में आदि अनेक प्रकार से इसको समझाया गया है। तो यहां केवल मैंने दिग्दर्शन किया, इन छह के माध्यम से क्या करना चाहिए, श्रवण होता है, और इन छह के माध्यम से ब्रह्म रूपे प्रत्येक आत्मनि एव तात्पर्यम, मन इन सभी का पर्यालोचनायाम, इन सभी का पर्यालोचन करने पर इनमें क्या क्या तात्पर्य निकलता है, ब्रह्म रूपे प्रत्येक आत्मनि एव, केवल ब्रह्मा और ब्रह्म रूपे प्रत्येक आत्मा दोनों को एक लिए, ब्रह्म प्रत्येक आत्मनि एव तात्पर्यम, अर्थात ये जितना भी वर्णन करे उन वर्णन करों का अपना बोलते हैं ना, 1,00,000 मंत्र है तो उसमें 80,000 कर्मकांड के है, 16,000 अपना उपनिषद के है, 16,000 उपासना के है, 4,000 ज्ञान के है, ये जितने भी मंत्र है, जितने भी उनके प्रति अपना कर्मकांड हो, उपासना कांड हो, कांड न बोलिए केवल प्रकरण बोलिए, इन सब में जो प्रतिपादन किया जा रहा है तो लक्ष्य क्या है, दोनों का एक है। जैसे साल भर पढ़ रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या है, बस। तो वो परीक्षा में उत्तीर्ण एक दिन पेपर देना है, एक पेपर एक दिन भी देना है, लेकिन उसकी तैयारी कहां से चल रही है, 1 साल से चल रही है। इसी प्रकार यहां सभी उपनिषदों में अनेक प्रकार के कर्मों के बारे में, अनेक प्रकार की उपासनाओं के बारे में भी बताया हुआ हो, किसी भी प्रकार के सृष्टि का प्रतिपादन किया हुआ हो, तो परंपरा से एकमात्र दोनों की एकता में ही तात्पर्य बताया गया है, ये बताया। आगे चले, मैंने आदि मध्य तो पता चला ना, जैसे आदि मध्य का ये अर्थ होता है, देखिएगा ये वस्त्र में, चाहे आदि देखिएगा, मध्य अंत में देखिएगा, कौन है, धागा है, धागा कहिए, तंतु कहिए, कपास कहिए, कुछ है। अलंकार में एकमात्र सोना ही है, जितने भी घड़े बने हुए हो उनमें एकमात्र सभी कोने में कहीं पर भी थोड़ा सा निकाल के देख लिया जाए, क्या मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया, जो अधिष्ठान है वही सत्य है और बाकी तो केवल वाचारंभणम है, और वाचारंभण क्या है, नाम रूप, विकारो नाम देहम, मृतिका इत्येव सत्यम, ये जो भी संसार दिखाई दे रहा है नाम रूपात्मक है, और इसका अधिष्ठान अस्ति भाति प्रिय, और ये दोनों अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म और जीवीय है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार का निश्चय कर लेना। तुलसीदास महाराज की एक पंक्ति है, कहें यही मां आदि मध्य अवसानाम प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवानाम, यही मां मानी संसार में चाहे आदि मध्य अवसान कहीं पर भी देखा जाए तो प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, जितना भी ये मैंने हो सकता है रामायण में भी, अब रामायण में इतना लंबा चौड़ा अनेक क्या बोलते हैं बाल कांड, उत्तर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, ये सब सप्तकांड आदि चल रहे हैं, तो सब में बोला जाएगा एकमात्र प्रतिपाद्य राम भगवान, मानी लक्ष्य वो है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की कथाएं बताई गई, कथा के माध्यम से ही उसका प्रतिपादन किया। जैसे नानाख्यानक केशरम हरि कथा संबोधना बोधितम, पहला क्या है, पाराशर्य वच सरोज ममलम गीतार्थ गंधोत्कटम नानाख्यानक केशरम हरिकता संबोधना बोधितम लोके सज्जन षटपदैरहर पीयमानम मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमलम प्रध्वंसिन श्रेयसे। वही संबोधना बोधितम हरिकता, जितने भी कथा हैं वो कथा दूसरे के वर्णन चल रहा है, लेकिन उनके भीतर लक्ष्य क्या है, परमात्मा ही है। इसी प्रकार यहाँ पर भी बताया आगे, एवं विदम श्रवणम कुत्र निरूपितम, इस प्रकार का श्रवण कहाँ कहा गया है, माने सभी वेदांतों का आदि मध्य अवसान में तात्पर्य किसमें है, जीव ब्रह्म की एकता में है, यह ठीक है, इस प्रकार का निश्चय श्रवण कहा जाता है, लेकिन ये कहां पर प्रतिपादन किया हुआ है, अपने मन से कहा क्या, ये तो श्रवण का लक्षण हो गया, ये क्या हो गया, सभी उपनिषदों का चाहे आदि हो मध्य हो या अंत में हो, एकमात्र जीव ब्रह्म की एकता में ही तात्पर्य है, इस प्रकार का दृढ़ निश्चय होना इसका नाम श्रवण है। तो ऐसा आपने बोला तो कहीं लिखा हुआ है या अपने मन से बोल रहे हो, तो बोलते हैं नहीं, कहाँ है उसको बता रहे हैं, देखिएगा, एवं विदम समन्वयाध्यायेता सूक्तं धे स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता समन्वयाध्याय एतत् सूक्तं धे स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीयाध्याय ईरिता समन्वय अध्याय, यहां पर सप्तमी है, सप्तमी ये और आगे एतत है तो सूत्र लगता है कौन सा, एचो यवाय सूत्र लगेगा और अय आदेश होगा और लोपसाकल्य से व्याकार का लोप हो जाता है और समन्वय अध्याय एतत सु प्लस उक्तम, यहां पर भी संधि हो गई, पूर्व में उ और आगे भी उ, दीर्घ संधि हो गई, अकार सवर्ण दीर्घ है, सूक्तम बोला जाएगा, सूक्तम नहीं, सूक्तम सु प्लस उक्तम सूक्तम माने अच्छी प्रकार से कहा गया, धी स्वास्थ्य कार्य भी ही, एक ही पद दिया, धी स्वास्थ्य कार्य भी ही, तर्क ही संभावना अर्थस्य, संभावना प्लस अर्थस्य, यहां भी दीर्घ संभावना अर्थस्य, द्वितीय अध्याये, यहां पर भी सप्तमी, द्वितीय ये और आगे स्वर आया तो ये चो आवश्यक आय हो गया और आय का अ यम ही मिल गया, यह पूरा हो गया और लंगड़ा यह रहा और उसका लोप हो गया, तो लोपसाकल्य से ईरितः। अब एतत समन्वय अध्याये सुउक्तम, ऐसा अन्वय लगाने के, एतत किम एतत श्रवणम, प्रश्न किया कि आपने श्रवण का लक्षण कहा, लेकिन ये श्रवण का लक्षण क्या बाबा वाक्यम प्रमाणम, क्या आपने जब से निकाल के बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये तो व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र में चार अध्याय हैं, चार अध्याय में से पहला अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है, उस समन्वय एतत् श्रवणम, ये श्रवण का विशेषण एतत् श्रवणम दिया, किम एतत् है श्रवणम, क्योंकि प्रकरण चल रहा है श्रवण और ये तो यह, अरे ये यमन ये श्रवणम है, किसको बोलेगा, जिसका तुमने पूछा है उसी को तो एतत् बोलेंगे, वो जा रहा है वो, अरे किसको अपने राम राम का है बोले वो जा रहे, अब वो जा रहे तो कौन होगा, राम ही होगा, इसी प्रकार यहां एतत बोल दिया तो ये तो दूसरा क्यों आएगा, एतत मनी यह का अर्थ हो गया, जो आपने जो पूछा ये कहां पर प्रतिपादन किया है श्रवण, हाँ तो एतत का अर्थ हो गया श्रवणम, एतत में श्रवणम समन्वय अध्याये सुउक्तम, मानी समन्वय अध्याय जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में अनेक प्रकार की श्रुतियों का विरोधाभास वर्णन किया गया है, लेकिन सब का समन्वय किया है, अर्थात अन्नम ब्रह्म इति उपासित, प्राणम ब्रह्म, अरे अन्न भी ब्रह्म है, प्राण भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो किसको हम समझे, तो अनेक प्रकार की अपना बोलते किसको माना जाएगा, बोले समन्वय, इसको बोलते हैं कि सब की एक में ही तात्पर्य है, ये समन्वय अध्यय है, मैंने सबका समन्वय किया। इसी जैसे बोलो न आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम, सर्वदेव नमस्कारम, कितने भी देवताओं को। और गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, अरे अन्य देवता की भी पूजा करते हो मेरी करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है। हाँ, वो मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट उनको पता नहीं चल रहा है, तो इनडायरेक्ट से पूजा किसकी है? हाँ, भगवान की है। इसी पर अपना जैसे सब प्रकार से अपना नदियां जा रहे, सब ओर से, चारों ओर से आकाश से पानी गिर के, पानी गिर जाता है आकाश से, और सभी नदियां चारों तरफ से कहां जाके मिलती है? एक समुद्र को ही मिलती है। इसी प्रकार ये जितनी भी श्रुतियां प्रतिपादन कर रहे ना, तत्व समन्वया, तत्व समन्वया, तत्त्वमसि, इसी में समन्वय है, दूसरा कहीं पर भी नहीं है। ये कहां पर बताया? पहले अध्याय में बताया समन्वय अध्याय। सु उक्तम मानी अच्छी प्रकार से कहा गया है ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय में, उसका नाम है समन्वय अध्याय। और दूसरा अध्याय है क्या बोलते हैं, अविरोध अध्याय, अविरोध। अभी पहला अध्याय समन्वय करता है मनन का विषय होता है, श्रवण। हाँ, पहला अध्याय श्रवण और तर्क के द्वारा मनन बोले, द्वितीय अध्याय मनन का विषय है। अब द्वितीय अध्याय के लिए, द्वितीय अध्याय धीहि स्वास्थ्यकारिभिः तर्कैः अस्य संभावना ईरिता। द्वितीय अध्याय अविरोध अध्याय में धी स्वास्थ्यकारिभिः, अर्थात हमारी धी चंचल हो रही है, वो सत्य है क्या, ये सत्य है, अरे भाई अद्वितीय ब्रह्म भी सत्य है बोलते हैं, और ये जगत भी, ये पता नहीं है दोनों की एकता भी कैसा हो सकती है, वो कहा मैं कहा, इस प्रकार का एक मन में। अभी पहले तो श्रुति में संशय होता है, उसको बोलते हैं प्रमाणगत संशय। श्रुति में अनेकता के कारण एक त्रिविध सृष्टि है, तो एक पंचकृत सृष्टि है, तो फिर वैसी सृष्टि होती हुई नहीं नानास्ति किंचन बोल रहा है, एक तरफ सृष्टि भी है एक तरफ अद्वितीय भी है, ये अनेकता का वर्णन करने पर प्रमाण में संशय होता है, तो उसका चिंतन, उसका निवारण करने के लिए श्रवण बोल दिया। और अभी जो प्रमेय है, प्रमेय का अर्थ जीव ब्रह्म का ऐक्य, और जीव ब्रह्म का ऐक्य प्रमेय है, उसी को अर्थ बोलते हैं, प्रमेय कहिए अर्थ बोलिए, उसमें संशय होता है कि दोनों की एकता कैसी होगी। इस एकता को, एकता का सुंदर तर्क के द्वारा एकता बताते हैं और उसको बोलते हैं मनन। और वो कहां पर किया जा रहा है बोलते हैं, द्वितीय अध्याय धी स्वास्थ्यकारी भी, अर्थात धी का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि को अस्थिर करने वाले कौन, तर्क, तर्क के द्वारा बुद्धि को स्थिर किया जाता है, बुद्धि चंचल होती है, ये सत्य है क्या, वो सत्य है, और उसकी इसकी एकता कैसी हो सकती है, बुद्धि में एक प्रकार से अस्थिरता होती है अर्थात निश्चय नहीं हो सकता है, तो तर्क के द्वारा निश्चय कराते हैं। तर्क का अर्थ यह है कि सुंदर अनुमान किया जाएगा, फिर अनुमान करने के बाद में अपना बुद्धि लगानी पड़ेगी और वहां फिर तर्क्यता मा कुतर्क्यता, तर्क्यताम, हाँ तर्क ही करना है लेकिन कुतर्क नहीं, कुतर्क नहीं, इसका मतलब जो अनुमान में, जो सही सही अनुमान लिखा है उसको मान लेना है और वहां दुराग्रह करने की जरूरत नहीं है, दुराग्रह करना है उसको बोलते हैं कुतर्क। अब सद हेतु है उसको असद हेतु मान लिया तो इसको बोलते हैं कुतर्क, और असद हेतु है उसको बोल दिया सत तो इसको बोलते हैं कुतर्क, माने जो वस्तु है उसको सही मान लेना, क्योंकि तर्क ये व्यवहार की वस्तु को सिद्ध करता है और व्यवहार की वस्तु को सिद्ध करने के बाद में जो अलौकिक वस्तु को सिद्ध करेगा। पहला तो आपको तर्क कहां करना पड़ता है, ये दिखाई देने वाले पदार्थों में किया जाता है, और सुंदर आपको पहला बुद्धि चलाने के लिए तर्क संग्रह में, पर्वत में, वन्य है क्योंकि धूम होने से पर्वतो वन्यमान धूमात। अभी धूम होने से क्यों, हाँ नहीं, हाँ ठीक है, माने धूम पर्वत में दिखाई देने मात्र से वहां वन्नी का ज्ञान हो रहा है, दर्शन नहीं। अनुमान में, अनुमान के द्वारा अनुमिति होती है, प्रत्यक्ष नहीं। पर्वत में वन्नी का प्रत्यक्ष नहीं है, वहां किसका प्रत्यक्ष हो रहा है, हाँ हेतु का प्रत्यक्ष हो रहा है, साधन का प्रत्यक्ष हो रहा है। और साधन यदि सही है तो साधन साध्य के बिना रह नहीं सकता है। जो कार्य दिखाई दे रहे हैं तो वहां कार्य है, तो कारण के बिना वहां उत्पन्न हो नहीं सकता है। बच्चा कहीं रोड पर घूम रहा है तो माना जाएगा कि इसकी कहीं ना कहीं माता होगी या कहीं ना कहीं पिता आदि होगा, तभी यहां ये बच्चा घूम रहा है, अन्यथा आएगा कहां से। यहां नहीं तो कहीं ना कहीं वहीं होना चाहिए। अब यहां तो माता पिता छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वहां धूम में और वन्य में जो कार्य कारण भाव है छोड़ के नहीं जा सकते। अब धूमरेख अवच्छिन्नम धूमरेखाम पश्चन वन्यम स्मृति, वो धूम की रेखा कैसे अविच्छिन्न। यदि आप इसमें हरिद्वार से बैठ गए और इधर चलने लगे ऋषिकेश की तरफ, इंजन का डब्बा, कोयले वाला इंजन, धक धक धक धक धक धुआं निकलते हुए निकलेगा हरिद्वार से, और मनसा देवी के पहाड़ में पूरा का पूरा धुआं रहेगा, और गाड़ी आ गई या क्या बोलते ज्वालापुर, ज्वालापुर इधर क्या बोलते इसका नाम, इधर बहुत लंबा हरिद्वार और बीच में उसका हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में, तो वहां स्टेशन में आ गई, गाड़ी यहां पर है और धुआं कहां है, मनसा देवी मैंने 5 किलोमीटर पूर्व में धुआं रहा। क्या अब 5 किलोमीटर धुआं पूर्व में रहा, वहां जाके खोजने पर कहीं अग्नि दिखाई देगी, धुआं है क्या नहीं, धुआं हाँ लगातार नहीं, क्योंकि अविच्छिन्न धूमरेखा नहीं है, अविच्छिन्न नहीं है, विच्छिन्न धूमरेखा है। जैसे यहां बच्चा विच्छिन्न है, कहीं ना कहीं माता दूर रह सकती है, लेकिन यहां कार्य को देखने पर कारण और कार्य में अविच्छिन्न धूमरेखा होनी चाहिए, तब जो है वहां पता चलता है। तो कहने का तात्पर्य, धूम में साध्य की व्याप्ति रहती है, और वो व्याप्ति कितनी प्रकार की रहती है, दो प्रकार की, एक अन्वय व्याप्ति और दूसरी व्यतिरेक व्याप्ति। वो केवल व्यतिरेकी, केवल अन्वय, वो तो जाने, केवल व्यतिरेकी और अन्वय। अन्वय का अर्थ है जहां जहां हेतु है वहां वहां साध्य रहना, इस प्रकार का अभिनय जहां जम जाता है, अभिनय बोला जाता है। व्यक्ति का अभिनय बताइए, जहां जहां धुआ है वहां वहां वन्य है, ये अन्वय व्याप्ति का अभिनय। जहां जहां धुआ है वहां वहां वन्य है, इस प्रकार का जो वाक्य बोला गया इसको बोलते ये अन्वय व्याप्ति का अभिनय है। व्यतिरेक व्याप्ति का अभिनय क्या है, जहां वन्नी नहीं है वहां धूम भी नहीं है, कहां पर जलरद में, ये व्यतिरेक व्याप्ति का अभिनय। जहां धुआ है वहां वन्य है यथा मानसम, ये अन्वय व्याप्ति का अभिनय। जहां वन्नी नहीं है वहां धुआ भी नहीं है, ये व्यतिरेक व्याप्ति का अभिनय। तो इसी प्रकार यहां पर भी ब्रह्म सत्यम त्रिकाल आबाद्यत्वात्, ये तर्क करने लगा, तर्क के द्वारा बुद्धि उसकी क्या रहेगी, ठिकाने में आ जाएगी, वो चंचल नहीं होगा, पहले लगाओ बुद्धि तो बोले। इसलिए यहां बोलते हैं ना, स्वास्थ्यकारी भी तर्क ही, माने धी स्वस्थ, धी स्वस्थ में धी अपना स्थिर होकर लगी रहेगी कि तर्क के द्वारा, तर्कार्थ ये इसमें 5 प्रकार के दोष होते हैं, सविचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध, बाधित, ये 5 हेतु दोष है, इन दोषों से कौन दोष होगा या नहीं दोष होगा, ये सब बुद्धि का खुराक मिलने लगेगा ना तर्क में। इसको बोलते हैं धी स्वास्थ्यकारी भी तर्क ही, इन तर्क के माध्यम से अर्थस्य संभावना, पहला असंभावना पता चल रहा है, उसके लिए मनन करना चाहिए था असंभावना के लिए। अभी इसे बोलते हैं संभावना, मैंने तर्क के द्वारा दीप, मैंने बुद्धि स्थिर करने वाले तर्क के माध्यम से अर्थ की संभावना होती है। अर्थ की मैंने प्रमेय की, क्या अर्थ है? जीव ब्रह्म ऐक्य, यह है अर्थ। इस अर्थ की संभावना निश्चित होती है। संभावना मैंने शक्य, और आधुनिक भाषा में क्या है? पॉसिबल, पॉसिबल, ये संभावना हो जाती है। ई रीता, चलिए एतद श्रवणम समन्वय देवल, एतद श्रवण, एतद का अर्थ करते देखिए टीकाकार ने बताया ना, एतद मूल में और एतद का अर्थ क्या कर दिया? श्रवणम। समन्वय अध्याये सुष्टु उक्तम, सुष्टु उक्तम, ठीक है, केवल मूल में था सु उक्तम, सु का अर्थ कर दिया सुष्टु, और उक्तम तो उक्तम, केन उक्तम, कुत्र उक्तम, व्यासादिभिः ही उक्तम इति शेषः, सुष्टु उक्तम, अच्छी प्रकार से कहा है, लेकिन किसके द्वारा कहा गया है? अच्छी प्रकार से कहा गया है व्यासादि के द्वारा, मानी व्यास के द्वारा कहा गया। अर्थ असंभावना निवृत्ति हेतु हो मननम, मानिए मनन किसको बोलते हैं? अर्थ की असंभावना, मैंने अर्थ का अर्थ है जीव ब्रह्म एक के जो प्रमेय, प्रमेय की असंभावना। एक ऐसा हो सकता है, अरे कहां जीव कहां ब्रह्म, और अभी भी हम लोगों को वही पता चलता है कोई सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और यहां तो रात दिन भर हाय तोबा मचाने वाला, दोनों का ऐक्य कैसा होगा? नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, क्या बोले असंभव, असंभावना है। तो उसकी निवृत्ति के लिए जो हेतु है, कारण है, उसका नाम है मनन। मैंने मनन क्या है ये बताया, मैंने अर्थ की जो असंभावना पता चल रही है, मैंने प्रमेय जो नहीं हो सकता है, प्रमेय कहिए अर्थ कहिए, उसको बोलते जीव ब्रह्मा ऐक्य, ये ऐक्य असंभव है, ऐक्य असंभव है, असंभव कहिए अथवा असंभावना कहिए, असंभव है, असंभव, असंभावना है। तो इसका निवारण करने वाला कौन है? इसका निवारण करने वाला कारण, इसका निवारण करने वाला हेतु, इसका निवारण करने वाला साधन, साधन कहिए, कारण कहिए, हेतु कहिए, वो कौन है? मनन। मानी मनन साधन है, कारण है, हेतु है, किसका? प्रमेयगत संशय का निवारण करने वाला, मानी संभावना है संशय, तो असंभावना संशय, मानी प्रमेयगत संशय का निवारण करने वाला कारण, हेतु, साधन कौन है? मनन है। और वह कहां कहा गया है? द्वितीय अध्याय निरूपितम इत्यर्थ, ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय में कहा गया, अर्थात वेदांत उसी का नाम है, ब्रह्म सूत्र को बोलते हैं वेदांत। आगे देखिए धी स्वास्थिति, धी दोबारा उसे प्रमेय गत अनुपपत्ति परिहार द्वारा बुद्धि स्वास्थ्य कार्य भी तर्क ही युक्ति शब्दादि धीय ही अर्थस्य संभावना। देखिए मूल में अर्थस्य संभावना है ना, मैंने अर्थ की जो संभावना, मैंने अर्थ की संभावना का अर्थ है अर्थ हो सकता है, अर्थ शक्य है, अर्थ पॉसिबल है, मैंने अर्थ मैने प्रमेय, प्रमेय माने जीव ब्रह्म ऐक्य, ये संभव है, ये सत्य है, ये बराबर है, ये हो सकता है। कैसा हो सकता है, कब हो सकता है? बोलते हैं प्रमेयगत अनुपपत्ति, पहला है प्रमेयगत अनुपपत्ति का अर्थ है जीव ब्रह्म ऐक्य, यही क्या है? उपपत्ति है, उपपत्ति जीव ब्रह्म की एकता में उपपत्ति, और वह जीव ब्रह्म की एकता प्रमेयगत अनुपपत्ति, अनुपत्ति का अर्थ है जीव ब्रह्म ऐक्य नहीं, उपपत्ति और अनुपपत्ति शब्द क्या है? प्रमेयगत अनुपपत्ति मानी जीव ब्रह्म की एकता नहीं होती है, इसको बोलते हैं अनुपपत्ति, और उसका परिहार द्वारा, इसका मतलब है उपपत्ति करने के लिए, उसका परिहार करने के लिए बुद्धि स्वास्थ्यकारी भी, मानी बुद्धि स्वस्थ होने वाला कराने वाला जो तर्क है उस तर्क के द्वारा, तर्क को बोलते हैं युक्ति शब्द अभिधेय, तर्क का अर्थ कर देते हैं युक्ति शब्द अभिधेय है, इनके द्वारा मतलब तर्क के द्वारा का अर्थ है युक्ति। अब अनुमान आदि करते हैं इसको युक्ति तो बोलते हैं, युक्ति बोलाता है, तो युक्ति शब्द अभिधेय इनके द्वारा अर्थस्य संभावना, तो अर्थस्य संभावना मानी जीव ब्रह्म ऐक्य की संभावना। अभी संभावना का अर्थ करते हैं संभावितत्व अनुसंधानम मननम। संभावना का अर्थ क्या करते हैं, जो संभावितत्व अनुसंधान, जो संभावित होने वाला उसका अनुसंधान करना, बार बार बार बार अनुसंधान करना, इसका नाम क्या है मनन है। मनी पहला श्रवण किया हुआ हो और श्रवण करने के बाद में श्रवण किया हुआ जो अर्थ है ये अर्थ इस प्रकार संभव है, इस प्रकार का निश्चय करना, इसका नाम है मनन। द्वितीय अध्याय निरूपितम, अर्थात द्वितीय अविरुद्ध अध्याय में इसका निरूपण किया गया है। अभी आपका ये श्रवण मनन और एक निधिध्यासन बताया, श्रवण के द्वारा प्रमाणगत निवृत्ति हो जाती है, मनन के द्वारा प्रमेयगत निवृत्ति हो जाती है, निधिध्यासन के द्वारा विपरीत भावना निवृत्ति हो जाती है। अब विपरीत भावना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दो है ना, श्रवण किसके लिए, मनन किसके लिए और निधिध्यासन किसके लिए। श्रवण उसके लिए किया जाता है अनेक प्रकार से श्रुतियों का जो प्रमाण दे रहे है, विरोध भास रहा है उसमें विरोध के कारण ना संशय हो रहा है उसकी निवृत्ति हो, और बाद में जीव ब्रह्म की एकता कैसी हो सकती है ये असंभावना दिखाई दे रही है, उस असंभावना को निराकरण करने के लिए तर्क के द्वारा मनन बताया, लेकिन उसके बाद में विपरीत भावना। विपरीत भावना दो प्रकार की होती है, एक साधनगत और एक फलगत, बताएंगे। बहु जन्म दृढ़ाभ्यासाद देहादि स्वात्मधि श्रवणाक्षणात् आत्मधि क्षणात् पुनः पुनरुदित्येवम् जगत सत्यत्वधीरपि बहु जन्म दृढ़ अभ्यासाद देहादि स्वात्मधि क्षणात् पुनः पुनरुदित्येवम् जगत सत्यत्वधीरपि बहु जन्म दृढ़ अभ्यासात देहादीशु आत्मदीहि क्षणात् पुनः पुनः उदेति एवं जगत सत्यत्व धीहि अपि। बोले बहु जन्म दृढ़ अभ्यासात, अनंत जन्म हो गए, अभी तक कितने जन्म हो गए कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। हाँ जी, अरे कितने बार 84 ले ली, कितने बार 84 ले ली, किति जन्म झाला फेरा गणित ना ही जी दातारा। तो काराम जी विट्ठल के पास बोलते हैं किति जन्म झाला फेरा गणित ना ही जी दातारा, गणित ही नहीं है। इसको बोलते हैं बहुत जन्म धड़ अभ्यास के कारण देहादि में ही आत्मबुद्धि होते हैं, साधन में ही आत्मबुद्धि होती है, अथवा एक क्षणात कितना ही बोल दे, अरे आप तो बहुत अच्छे परमात्मा के रूप हो, एक मिनट में ही अपना शरीर को ही अपना आत्मा मान लेता है, और ये जगत सत्य समय हुआ है। अभी इसके विषय में बहुत सुंदर अपना कैलाश के वहां आचार्य है रामानंदाचार्य, क्या रामानंद महाराज जी के पास भी उन्होंने बहुत सुंदर अध्ययन किए है प्रस्थानांतर का, और व्रत प्रस्थानांतर अब महाराज जी के पास पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सुंदर वेदांत के चिंतक है, वो आप लोगों को श्रवण करेंगे। मेरा तो क्या बोलते हैं, मेरे वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।